إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون كتيكا خطبة نليتوا نليانز مادا من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم miongoni mwa haki za mtume alayhi salatu wassalam. Nilianza nukta ya kwanza kuzungumzia al-imanu bihi, ni kumwamini mtume alayhi salatu wassalam. Leo naingia nukta ya pili katika haki za mtume alayhi salatu wassalam, ittiba'uhu, ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maulama wanasema wattiba'u an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kumfuata mtume alayhi salatu wassalam, huwa al-burhanu al-haqiqi, ndiyo hoja ya uhalisia na ndiyo hoja ya ukweli. Alal imani bihi, kwa yule ambaye mwenye kumwamini. Faman iddaa al imana bin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yule ambaye atakayedai kuwa anamwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam, thumma huwa la yamtathilu lahu amran, akawa yeye hafuati maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala yantahi an muharramin naha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wala hakomeki na aachi yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam kayakataza, wala yattabi sunnatan min sunanihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala akawa si mwenye kufuata sunna miongoni mwa sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa kadhibun fi da'wa al-iman, huyu itakuwa ni mrongo katika madai yake ya kumwamini mtume. Fa innal imana, hakika iman, huwa ma waqara fil qulub, ni ile ambayo iliyotulizana katika nyoyo, usaddaqatul a'mal, na matendo ya mtu yakasadikisha akaonekana ni kweli anawajibika kwa ile imani. Waqad bayyana Allah ta'ala, na hakika amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala, anna rahmatahu la tanalu illa ahli ittiba wal inqiyad, kwa rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala hawataipata isipokuwa wale ambao wenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na wenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehma yangu imekunjuka kwa kila kitu, fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, nitaiandika kwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'tuna zakata, na wale ambao wenye kutoa zakat, walladhina hum biayatina yu'minun, na wale ambao katika aya zetu ni wenye kuziamini. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, wale ambao wenye kumfuata mtume alayhi salatu wassalam. Wakadhalika فإن الله تعالى بلفل الله سبحانه وتعالى تعوذ المعرضين أكوايك يا مكيم وكالي ولي ويكون كنيومي عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكمان ووقوف ومتون صلى الله عليه وسلم المخالفين ويكون كنيومي نعم أمريش ومتون صلى الله عليه وسلم أورهم بالعذاب الأليم الله سبحانه وتعالى أميواندالية كتك عذاب أمو يتكون يكوتي وچونغ قال تعالى الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وشكو تحذاري والي أمو يكون يكون من السنة إسيجة إكاپت فتنة أو إكاپت عذاب يكوتي وچونغ وقد أمر الله تعالى فلي فلي أمهم بشاء الله سبحانه وتعالى بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والانشراح الصدر لحكمه واتكو جسالميشا نقوى ميواو نيوين يكونجوف وكنفات امتنى صلى الله عليه وسلم نكتك حكم ياكي قال تعالى الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون نأبنا ملاوك هواتامين هاو حتى يحكموك فيما شجر بينهم باقا فنيوين حكيمو كتك يالي ولتكي مزوز بين ياو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا كيش سيباتكني كتك نفسي زاو كنا كيتو مما قضيت كتك ونيالي أما أمتم لهكم ويسلموا تسليما ويسلميش كو الله وأمتم صلى الله عليه وسلم حالي كو يسلميش والله مستعان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثالثا يا ملتات من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم محبته صلى الله عليه وسلم لكم بين أنتم صلى الله عليه وآله وسلم ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي نهي ni miongoni mwa haki ya Mtume sala salam kwa umma ni lazima mtu kumpende Mtume alayhi salatu wasalam faqad qala sallallahu alayhi wasallam hakika amesema Mtume sala salam la yu'minu ahadukum haitakuwa imani ya mmoja wenu kamili hatta akuna ahabba ilayhi mpaka miwe mimi napendezeka zaidi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in kuliko mtoto wake kuliko wazazi wake kuliko watu wote mutafaqun alayhi. Maulama anasema fa ayu insani mtu yoyote la yuhibbu rasulullah sallallahu alayhi wasallam akawa hampendi mtume sallallahu alayhi wasallam falaysa bimu'min huyu si mu'min wa in tasamma bi asma'il muslimin hata kama atajiita kwa majina ya Kiislamu وعاش بين ظهرانيهم نهاتا فيل فيل أكيشي كتكتكت يوسلام وأعظم الحب أن يحب المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتك وبيزي مكوبة لمؤمن أن بيدي متومي عليه الصلاة والسلام أعظم من محبته لنفسه كوليكو كوي بين نفسيات نهي نكتنغولي زيوتي أمبا يومتومي صلى الله عليه وسلم kaya zungumza yote ambayo Mtume sala salam kayaamrisha ni lazima uwe unayafuata na yote ambayo Mtume kayakataza uwe unayaacha. Hii itaonyesha wazi kwa wewe unampenda Mtume alayhi salatu wasalam. Faqad qala Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu li rasulillahi sala salam alimwambia Mtume sala salam, ya rasulullah, ايه امتني يا الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي حكيكا ويكوهوه نكوبنا زايدي وكلا كيتو اسبقوا نفسيان بيا نفسيان كنا يبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتني صلى الله عليه وسلم قوانبيا لا والذي نفسي بيدي نابا قويل أنباي نفسيان يكون في ميكونيات نابا أهل السنة wanathibisha wazi kuwa Allah ana sifa ya mkono yaliku bijalalihi wa adhamatihi hatta akuna ahabba ilayk min nafsi mpaka mimi niwe bora zaidi wanipenda zaidi kuliko nafsi yako. Faqala Umar radiyallahu ta'ala anhu akasema fa innahu al'ana wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi, sahihi ewe mtume wa Allah, mimi nakupenda zaidi kuliko nafsi yangu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, al-ana ya Umar, sasa ewe Umar, imani yako imekuwa kamili. Rawahu al-Bukhari. Hapa katika hadithi hii tupata fadhila ya sahaba huyu al-Faruq al-Umma radiyallahu ta'ala anhu, kinyume na leo ahlul bidha al-ahwa wala siyama ar-rafida alayhi min Allah ma yastahiqun qatalahum Allah. Mashia makafiri wanamtusi Umar radiyallahu ta'ala anhu kwa matusi mabaya, na hili ni jambo la hatari. Ni lazima Waislamu watukuze masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam, wasiingie katika bunayati tariq, katika njia za ahlul bidha al-ahwa kama hawa mashia. Mashia si Waislamu, mashia ni makafiri na maulamaa wengi wamewakufurisha. Hawa ndio waanzilishi wa maulidi, kidonda kisichopoa kwa baadhi ya Waislamu. Imekuwa ni maradhul udhal, maradhi yasipoa, maradhi ya maulidi. Hawa ndio waanzilishi al-ubaidiyun az-zanadiqa kuffaru fusakun mulhidun, kama alivyosema Abu Fida Ismail rahimahullah alipowazungumza akasema, hum kuffarun fusakun mulhidun zanadiqa ahallu al-khamra wa fasaku ad-dimaa wa la'na as-salaf wa da'a an-nubuwwa. Hawa ndiyo makafiri. Lakini masikitiko makubwa, kuna baadhi ya Waislamu wanakuwa na shaka na kuwahesabu kuwa mashia ni Waislamu. Mashia si Waislamu, mashia ni makafiri. Lau Allah angeomba mashia wangekuwa wanyama, wangekuwa mapunda kama alivyosema mmoja katika salafu, wangekuwa ni katika mapunda, ni watu wa ovu. Masahaba wa mtume ndiyo viumbe bora baada ya mitume kwa aya nyingi sana. Tukisoma suratul Fatiha, ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin, al-imamu al-Shanqiti rahimahullah fi tafsirihi adwa'ul bayan yakun rahimahullah, katika aya hii akitafsiria, an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaiqa rafiqa, kwa Allah aliyoneemesha katika manabii. Baadaye wanakuja wasema kweli, anaingia Abubakar as-Siddiq, alafu anakuja shuhada, anaingia Hamza radiyallahu ta'ala anhu, was-salihin wa afdalu an-nasi ba'da al-anbiya'i as-salaf. Leo watu wanatukana masahaba, wallahi la naskut, hatutaweza kunyamaza. Yakulu Imam Ahmad rahimahullah, idha sakakta anta wa sakaktu ana fa kaifa yahdu al-jahil baina as-saqimi was-sahih, ukinyamaza wewe na nikisema mimi, vipi mtu mjinga, mtu kichwa mchunga mbumbumbu, vipi atajua kutofautisha baina kizuri na kibaya, baina sahih na kusahih? Ni lazima watu watazungumza. Hawa si Waislamu, hawa ndio waliovunja Uislamu, hawa ndio ovu, watakana wafukuzwe. Si kuchekewa, hawa ni watu wa ovu, ni watu wabaya. Hawakumbakisha mtume, pia mtume wamemzungumza katika kitabu chao kikubwa Usulul Kafi Lilkulaini alayhi min Allah ma yastahiqun. Kitabu hichi chazungumza kuwa audhi ya mtume, tupu ya mtume itaadhibiwa na moto, wasema dhakari ya mtume itachomwa. Limadha? Kwa nini aliwafanya wake zake Aisha na Hafsa ni wake zake, na hao kwa wao ni makafiri? Wakatafsiri aya kimakosa katika sura At-Tahrim. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadiru yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wasema aya hii imemshikia Hafsa na Aisha, kadhabun fajjarun, haulai kadhaba haulai fajara haulai fasaka, ni watu waovu. Vipi leo Waislamu wanaokubali watu kama hawa? Ni mambo ya kusikitisha ndugu zangu Waislamu. Ni lazima Waislamu wasome. Ni lazima Waislamu wasome. Endapo mtu asiposoma ataingizwa mahali pabaya. Na masikitiko makubwa Waislamu hataki kusoma. Waislamu wataka kuja kuswali. Wataka kuja kuswali kijinga jinga. Mtu hajui kuswali, mtu hajui kutawadha, anakuja tu na kurukaruka na kula zake. Watu wanaswali kimajaka baada ya majaka majaka ndugu zangu Waislamu. Ni lazima Waislamu wasome. Bila kusoma utaingia mahali pabaya. Leo kuna baadhi ya watu wameanza kule Lamu. Wameanza Lamu wakafungua markazi zao. Paka sehemu ya Mwandoni wana msikiti wao wanaabidi mara tatu. Wakati wa asubuhi, wakati wa dhuhuri na wakati wa magharibi wanaacha vitu vidogo ndio vinaadhini. Ila mata paka lini ndugu zangu Waislamu? Ni wajibu kwa Waislamu wasome. Wajue hatari ya hawa watu. Na biidhnillahi taala itakuja msururu wao kwa kuzungumza hawa kufar. Tumomba Allah subhanahu wa taala bi asmani husna sifati alula. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.